ziom nie mógł się zakochać w ani jednej z panien. Chyba że mówimy brat minimum o jednej na dzień. Nawet stary mu tłumaczył, co ma sam za uszami. Synu, żony ty nie znajdziesz tu na sponsorowanym. Miał taką na oku silikonowe cycki za prezent ustami. Miałeś zabieg higieniczny, statystyczny ogień. Wie co dobre, nieprawdaż, pół minuty ogień. Buda koko, w torbie Viagra działa portfel i karta. Za osobisty urok, za pieniądz stoi sparcha. Zrobimy Miss Euro, był taki co ideał. Widział w nimfomankach, robili to w tramwajach, windach, kinach i teatrach. Niby full satysfakcja, ziom zakochany w chuj. Szkoda takich manych jak mówiła mu, że jest dwóch, może trzech jeszcze takich jak on. To nie taki żonie możesz mówić z nasem one love. No kto wychowa tobie najlepiej dziecko? Kto przyrządzi tobie posiłek na ciepło? Jeśli w głowie zamiast mózgu masz drewno, żony nie znajdziesz na pewno. No kto wychowa tobie najlepiej dziecko? No kto przyrządzi tobie posiłek na ciepło? Jeśli w głowie zamiast mózgu masz drewno, żony nie znajdziesz na pewno. Mówił mi teściu, że żywioł ich czasów to mała czarna krótka i widok obcasów. Liczył się na strój, chociaż koniec końców szanująca się kobieta nie da ci w pierwszym miesiącu. Powiesz dziś nie ma chwili na ten nastrój. Znam gościa co na stoi już nie widzi bez hajsu. Jego ego samochód typ miał nosa jak daniec. Choć za żonę to by wybrał byle szrota na ruchanie. Znasz te opowieści, gdy nabity puchar. Ty był z laską co przy szczytowaniu huczała jak puchacz. Brwi miała jak tupak, kolczyki na sutach. Kurwa co ty mi pierdolisz, przecież to moja dupa. Gość prawie nie upadł stary przez to na łeb. Pół godziny chwalił żonę swoją wierną jak pies. Pleb seks, pospólstwo lepiej nie szukaj człowiek. Bo nie taki żony chciałbyś być ginekologiem. No kto wychowa tobie najlepiej dziecko? No kto przyrządzi tobie posiłek na ciepło? Jeśli w głowie zamiast mózgu masz drewno, żony nie znajdziesz na pewno. No kto wychowa tobie najlepiej dziecko? No kto przyrządzi tobie posiłek na ciepło? Jeśli w głowie zamiast mózgu masz drewno, żony nie znajdziesz na pewno. Boom, bang, to ulubiony rodzaj filmów akcji, gdzie wargi są w dwóch głównych rolach. Szampan plus Coca-Cola, prosto z piekła salsa. Będzie pięknie, sam zobacz, męża brak, delegacja. Taka sąsiadka, ale nikomu nie mów. To ta, która w Hamburgu bro robiła w burdelu. 10 lat temu niby sprzątała pokoje i tak całkiem przypadkiem nosi silikon na sobie. Dziś patrzą na zarobek, zarobek patrzy na nich. Teraz znajdź tu rodziców, chociaż odpowiedzialnych. Nie mówię perfekt, ideał super nani tu sta. Starzy nadciągani, proszę, odpowiedź sami. Żadna mistrzyni świata nie zechce playboya. Jak rwie i pierdoli, co się rusza na pojazd. Prozak dla społeczeństwa młodych speszonych. Cicha woda rwie brzegi, o swojej żonie pomyśl. No kto wychowa tobie najlepiej dziecko? No kto przyrządzi tobie posiłek na ciepło? Jeśli w głowie zamiast mózgu masz drewno, żony nie znajdziesz na pewno. No kto wychowa tobie najlepiej dziecko? No kto przyrządzi tobie posiłek na ciepło? Jeśli w głowie zamiast mózgu masz drewno, żony nie znajdziesz na pewno.